แนะนำบทอัลอินชิกอกบทอัลอินชิกอกเป็นบทมักกียะห์มี25องค์การบทนี้ได้เริ่มกล่าวถึงภาพลักษณ์ของโลกอาคิเราะห์โดยวาดภาพให้เห็นถึงความปั่นป่วนที่จะเกิดขึ้นในจักรวาลขณะที่วันอวสานเกิดขึ้นและบทนี้ได้กล่าวถึงการสร้างมนุษย์และการที่จะให้ได้มาซึ่งปัจจัยยังชีพและความเป็นอยู่ของเขาเพื่อนำไปเสนอในวันอาคิเราะห์สิ่งที่เขาปรารถนาไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนชั่วความดีหรือความชั่วแล้วณที่นั้นจะมีการตอบแทนอย่างยุติธรรมบทนี้ได้กล่าวถึงท่าทีของพวกมุชริกีนที่มีต่ออัลกุรอานนี้และได้สาบานว่าพวกเขาจะต้องได้พบกับความน่าหวาดกลัวและความยากลำบากแล้วว่าพวกเขาจะต้องเผชิญกับพยานอันตรายและความหวาดหวั่นในวันกิยามะห์นั้นซึ่งทรัพย์สมบัติและลูกหลานจะไม่อำนวยประโยชน์อันใดแก่เขาเลยบทนี้ได้จบลงด้วยการกล่าวเตือนบรรดาพวกมุชริกีนโดยที่พวกเขาไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ทั้งที่มีสัญญาณอันชัดแจ้งและหลักฐานอย่างชัดเจนและได้แจ้งข่าวแก่พวกเขาถึงการลงโทษอันเจ็บปวดในนรกยานนับ บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออ ิดัสซะมาอ์شقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت เมื่อชั้นฟ้าได้แตกออกและมันได้เชื่อฟังพระผู้อภิบาลของมันและมันจำต้องทำเช่นนั้นและเมื่อแผ่นดินถูกให้แผ่กว้างและมันได้คายสิ่งที่อยู่ในมันออกมาและมันก็ว่างเปล่า وأذنت لربها وحقت และมันได้เชื่อฟังพระผู้อภิบาลของมันและมันจำต้องทำเช่นนั้น ยาอัยยูฮัลอินซานอินนะกะกาดิฮุนอิลาร็อบบิกะกะดฮันฟะมุลากี โอ้มนุษย์เอ๋ยถ้าจริงเจ้าต้องภาคเพียรไปสู่พระผู้อภิบาลของเจ้าอย่างทรหดอดทนและเจ้าจึงจะพบพระองค์ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ส่วนผู้ที่บันทึกของเขาถูกยื่นให้ทางเบื้องขวาของเขาเขาจะถูกชำระสอบสวนอย่างง่ายดาย وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا และเขาจะกลับไปยังครอบครัวของเขาด้วยความดีใจ وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ และส่วนผู้ที่บันทึกของเขาถูกยื่นให้ทางเบื้องหลังของเขา فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا แล้วเขาจะร้องเรียกหาความหายนะและเขาจะเข้าไปในเปลวเพลิง إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ถ้าจริงเขาเคยร่าเริงอยู่กับครอบครัวของเขาในโลกนี ้อินนะฮูซันนะอัลลัยยะฮูบ แท้จริงเขาคิดว่าเขาจะไม่กลับมาหาอัลเลาะห์อีกเป็นอันขาด บะลาอินนะร็อบบะฮูกานะบิฮิบะศีรอ นพึงรู้เถิดว่าแท้จริงพระผู้อภิบาลของเขาทรงสอดส่องเขาอยู่เสมอ ฟะลาอุกซิมุบิชชะฟะก ข้าขอสาบานด้วยยามตะวันทอแสง วัลลัยลิวะมาวะซะกะวัลกอมรอิดัตตะซะกะละตับกะบุนนะตับกันอันตับก ะและด้วยกลางคืนเมื่อมันรวมมาชุมนุมกันและด้วยดวงจันทร์เมื่อมันเต็มดวงแน่นอนพวกเจ้าจะต้องเผชิญกับสภาพหนึ่งหลังจากอีกสภาพหนึ่ง ฟะมาละฮุมลายุมินูนวะอิซากุริอะอะลัยฮิมุลกุรอานลายัสจุดู มีอะไรเกิดขึ้นแก่พวกเขาพวกเขาจึงไม่ศรัทธาและเมื่ออัลกุรอานได้ถูกอ่านให้พวกเขาฟังพวกเขาก็ไม่ยอมก้มลงกราบต่ออัลเลาะห ์บะลิลลดีนกะฟะรูยุกัซซิบูนวัลลอฮุอะอ์ลัมบิมายุอูน แต่ตรงกันข้ามพวกปฏิเสธศรัทธานั้นไม่ยอมศรัทธาและพระผู้อภิบาลทรงรู้ดียิ่งถึงสิ่งที่พวกเขาปิดบังไว ้ฟะบัชชิรฮุมบิอะซาบินอะลีม ดังนั้นเจ้ามูฮัมหมัดจงแจ้งแก่พวกเขาถึงการลงโทษอันเจ็บปวดเถิด อิลลัลลดีนอามะนูวะอะมิลุศศอลิฮาตลาฮุมอัจรุนฆอยรุมัมนูน นอกจากบรรดาผู้ศรัทธา และการกระทำความดีทั้งหลายสำหรับพวกเขาจะรับการตอบแทนอย่างไม่มีสิ้นสุด